بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة. الإمام ابن كثير الله مرحمه أمليت فصل كمبنوزي أو كفنجيلي في فتنة المعذبين كوسيانا فتنة يا ولي أمباو ليونيكو أديبيوا ولي أمباو وليو أديبيوا نكوتيسوا والهجرة إلى الحبشة نا في بنجهيجي في يقدزون مزيا وهاما كما صحابة كوين دمجي وحبشة كما أنا إثيوبيا ويهابا المسألة مويلي كوى زنمزيا زنمزيا إلى فتنة يا ولي أمباو وليوباتا عذاب وليوباتا نمسكوسوكو نا تزنمزيا كوسيا نسألة لزيمة لكوهاما كوين دمجي كتلك مجي وحبشة إثيوبيا. يقول رحمه الله تعالى: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن. ولما اشتد أذى المشركين نوكاتي يريكو زيدي ماوذي وشركين في اليمابو ماوذي وشركين اشتد يريكو زيدي على من آمن جو يا يولي أمباي أم يمين يا ولي أمباو ولي أمين ولي أمباو ولي أمين كما نقول غاتك ديني ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuingia kwao katika Uislamu wakapata na mitihani. Sasa kipindi ambapo mitihani imezidi kwa wale ambao wameamini dhidi ya washirikina, wafutinu minhum jama'atun, na walipata na fitna miongoni mwao jama'atun, kikundi cha watu kilipata na fitna na mitihani. Hatta innahum kanu yasbirunahum, mpaka innahum, kwamba hao majamaa ilo kundi la watu, kanu lilikuwa, yasbirunahum, linafanya subira kwa washirikina dhidi yale maudhi ambayo wanayafanya. Kwa hiyo washirikina walizidisha maudhi kwa Waislamu na wakateswa na wakafitiniwa miongoni mwa kundi la Waislamu mpaka wakawa wanasubiri, wanafanya subira na yale maudhi na ile mitihani. Wayulqauna wa yulqaunahum fil har, na walikuwa wakiwekwa fil har, katika joto kali sana. Wayulqaunahum fil har, na wanawekwa katika joto kali sana Waislamu. Wayadauna sakhratal azimata, na makafiri walikuwa wanaliweka jiwe kubwa. Wayadauna, na wanaweka as-sakhrat al-azimata, jiwe kubwa mno. Ala sadri ahadihim, juu ya kifua cha mmoja wao katika Uislamu. Fi shiddati al-harri, katika joto kali sana. Yani chukulia picha kwamba ni kipindi cha joto kali, halafu wewe umewekwa katika hilo joto, kisha limechukuliwa jiwe kubwa linawekwa kifuani mwako, tena likiwa na moto mkali sana, kwa maana limechemka. Walikuwa wakiteswa hivyo Waislamu. Hatta inna ahadahum, mpaka ilifikia kwamba mmoja wao, idha utliqa, pindi atakapoachiwa sasa, baada ya ile adhabu kuendelea, ikafikia kwa mfano mmoja wao anaachwa, haya sasa tumekuachia, tumelitoa jiwe, haukai tena kwenye joto kali. La yastati'u an yajlisa, hawezi akaweka makalio yake chini, hawezi, kwa sababu ya adhabu kuwa kali. Yani mmoja anateswa kiasi cha kwamba akiachiwa hawezi kukaa chini. Min shiddatil alami, kutokana na ukali wa maumivu, alam, maumivu makali kwa kiapati. Paka kukaa tu mtu hawezi. Fayakuluna li ahadihim, wanamwambia mmoja wao katika hawa waumini. Fayakuluna li ahadihim, wanamwambia mmoja wao. Allatu ilahuka min dunillah. Lata, huyu bwana Lata huyu ni mungu wako kinyume na Allah. Tambua hilo, kwamba Allat ili sanamu la Allata hili ni mungu wako kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulu mukrahan, naye atasema huyo mtu aliyekuwa akiambiwa Muislamu, atasema mukrahan, kwa kulazimishwa, kwa maana amefosiwa aseme kwamba Allat ni mola wako. Kwa hiyo naye atasema kwa kule kulazimishwa, kwa sababu asiposema kwa maana kukubali, adhabu itaendelea, na akisema kwamba ni mola wake, adhabu yake anaachiwa. Kwa hiyo anaambiwa mtu, anafosiwa, analazimishwa, sema Allat ni mola wako kinyume na Allah, sema. Fayakulu na'am, anasema ndiyo bwana, Allat ni mola wangu, Allat ni mola wangu. Anasema وَحَتَّ إِنَّ الْجُعَلَ لَيَمُرُّ فَيَقُولُونَ وَحَتَّ إِنَّ الْجُعَلَ لَحَتَ فِيهَ إِلِكُوَ الْجُعَلَ نِمْيَمَ مُوسِ الْجُعَلَ نِمْيَمَ أَمْبَائِ نِيْجِنَ لَمْيَمَ أَمْبَائِ نِمُوسِ تَنَا نِمْبَائِ مْبَقَى نَفِتَ فَالِي حَتَّ إِنَّ الْجُعَلَ مْبَقَى نَفِتَ كِفِهِ كَمْيَمَ لَيَمُرُّ anapita pale mbele ambapo mtu anaadhibiwa. Fayakulun, wanamwambia wa hadha ilahuka min dunillah, na huyu hapa ni mola wako kinyume na Allah. Mnyama anapitishwa pale, au anapita tu mnyama fulani anapita pale, kwao wanamwambia, namuona na huyu eh, kama ni mnyama gani anapita pale, anamwambia namuona huyu eh, naye ni mola wako kinyume na Allah, sawa. Fayakulu na'am, anasema ndiyo, huyu ni mola wangu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. ومر الخبيث عدو الله ابو جهل عمرو بن هشام بسميه ام عمار ومر الخبيث نا اليبتا مشاف مmoj الخبيث امني عدو الله ادوي والله جل وعلا اليبتا ادوي والله امني اسمه غير ني ابو جهل جنا لكن عمرو بن هشام اليبتا مع ناني بسميه اليبتا مع مwanamke ambaye ni sumayya na sumayya huyo ni ummi ammar mama yake na Ammar. Wa hiya tuadhabu, na hali ya kuwa mama Ammar anaadhibiwa. Wa zawjuha wa banaha, anaadhibiwa yeye wa zawjuha, na mume wake. Wa banaha, na vile vile na mtoto wake anaadhibiwa. Mama anaadhibiwa, mume anaadhibiwa, mtoto anaadhibiwa. Kisha yule bwana anapita pale al-Khabith, fata'anaha biharbatin, akamchoma na kichomo, na akamchoma kwa mkuki. Fata'anaha biharbatin, akamchoma kwa mkuki. Fi farjiha, katika sehemu yake ya siri. Ummi Sumayya, mama yake na Ammar, ummi Ammar. Abu Jahal kwa mkuki ambao ni mrefu mchongoka hivi, kisha akamchoma sehemu yake ya siri Sumayya. Fakatalaha, akamuua radhiyallahu anha. Wa anibnaha wa zawjaha, na mtoto wake na mume wake wako pale wanashuhudia tukio hilo. Mama anauliwa kikatili kisampuli hiyo, mkuki na umwangalie, unamfanyia hivyo ni mwanamke? Unamchoma sehemu gani? Kichwani, kwenye mkono, kwenye mguu? La, katika utupu wake. Na anayemwangalia ni nani? Mume wake. Na anayemwangalia ni nani? Mtoto wake wa kiume Amma, anaona anavyomfanyia mama yake. Hani maudhi amefanyia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maudhi ya sampuli hivi. Waislamu hawa tulionao kwa sasa tumeshafikia hivi? Anaweza kusema watu wamefungwa Guantanamo, wakina Saidi Kutu ndio wamenyongwa, wakina Hassan al-Banna wamefanyiwa fitina wakauliwa, wakina shehe wetu hapa Umar Bashir aliwekewa chuma kwenye mguu wake kamwathiri baada ya kafa, lakini Ilunga wameteswa bana mpaka wamekaribia kufa, lakini Allah hakukadiria. Akatolea mifano hiyo hiyo ya watu ambao لا يعرف حالهم إلا بأنهم حزبيون ومبتدعون بس haijulikani hali yao isipokuwa ni watu ambao hawajakaa sawa. Watolea ushahidi watu hao wakina Sayyid Qutb. Haya mateso tunayozungumza leo zungumza alimamu Ibn Kathir. Waislamu wamefikia kiasi hicho kwa sababu mateso haya maana yake ni Waislamu wameshindwa kudhihirisha Uislamu wao. Imekuwa ni vigumu kabisa kudhihirisha Uislamu wao. Leo nyinyi hapa mlipo Uislamu wenu mnaudhihirisha jaharan tena kwa vifua wazi. Kitaka kumtembeza mke wako na jilbabu niqabu wa mtembeza hakuna kudhuru. Ukiamua unafanya ibada ya haji unafanya haji. Ukiomba mihadhara na midahalo ya wazi unapewa. Maiki na maspika wazungumza wanavyotaka wewe. Lakini wao hawakuwa hivyo. Hawakuweza kufikia hivyo na mateso haya wakateswa. Jambo lingine pia angalia katika haya maneno. Maneno haya Ibn Kathir anasema walitokea maswahaba wanaambiwa wamkufuru Allah wakamkufuru. Wameambiwa wamkufuru Allah kwa kulazimishwa wakamkufuru Allah. Sema kwamba huyu Allah ni mola wako kinyume na Allah. Anasema naam huyo ni mola wangu. Anasema huyo ni mola wangu. Lakini haya yote ni katika mafundisho ambayo watu wanafundishwa. Wanafundishwa dini yao asamha, dini ambayo ni nyepesi laini. Kwa pale ambapo unapokuwa katika hali ngumu, unao uwezo wa kutafuta upendo, lakini cha msingi ndani ya moyo wako kuna nini? Kwa sababu hao wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali baadhi yao kama huyu Ammar alipokuja kuachiwa akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, waliniambia mimi nikufuru. Nikakufuru. Je, hili lina madhara kwangu mimi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, la, bali wewe bado imani imejikita katika moyo wako. Bado wewe wampenda Allah, wamtambua Allah, wamtambua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, Imam Ahlus Sunnah, ameteswa kiasi gani? Maamun anamfuata gerezani anamwambia, au wale wafuasi wa kina Ibn Abi Duad wanamfuata ndani ya gereza Al-Imam Ahmad wanamwambia, sema kwamba Qur'anul makhluq, Qur'ani ni kiumbe, uachie wewe. Yaambiwa ya kwamba ilikuwa kipindi adhabu za Imam Ahmad ilikuwa zimekithiri mpaka ngozi ya mwili wake imeingia, kitambaa cha ngozi, kitambaa cha nguo kimeingia ndani ya nyama ya mwili wake. Kwa maana ukinyanyua shati hivi au ukinyanyua kitambaa cha kanzu yake mgongoni, yanyanyuka pamoja na nyama juu. Unanyanyua pamoja na nyama juu, yanyanyua hivi. Al-Imam Ahmad bakora zikuwa kipigwa, anapigwa, anazimia, ananyuka juu tena, anapigwa, anazimia, hivyo hivyo mpaka akafikia kumuhamisha na kumpeleka Baghdad kwa kumburuta. Wanamwambia, sema Qur'ani ni kiumbe wewe. Imam Ahmad anasema la, al-Qur'an kalamu Allah ghayru makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. Anasema maneno Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio kiumbe, na kwake yameanza na kwake yatarudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanamhamisha magereza, bali mpaka ikafikia baadhi ya wachuoni walilainika na wakasema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Lakini Imam Ahmad akawa jalda, nimesema vile vile, wanamfuata mlangoni, wanamwambia Imam, sema, umma wa watu umekaa mbele yako na kalamu wanasubiria neno lako tu. Al-Imam Ahmad anawaambia, nikilitamka mimi neno langu kwamba Qur'ani ni kiumbe, hawa waliokaa mbele yangu wote hawa wataandika historia hiyo. Watakuja ajial, zitakuja karne na karne, zitanithibitisha kwamba mimi nimesema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Lakini la, bora nibaki na hali hiyo hiyo, Qur'ani sio kiumbe. Al-Imam Ahmad akazuiwa kutoa mihadhara, kudurusisha, bali wanafunzi wakazuiwa kuja mpaka nyumbani kwake kwa kosa hilo hilo tu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akamletea makhraja, akaja mtawala mwingine na akampa ahueni na akamtoa, na akaja akafa rahimahullahu rahmatan wasi. Al-Imam Ahlus Sunnah, mihna bado, mihna sisi bado, mitihani kisawasawa dhidi ya makafiri bado, chuki ambazo wanazotudhihirishia sisi hizi ni ndogo tu, hizi walioyaficha katika nyoyo zao ni makubwa zaidi. Lakini jiangalie wewe ambao unaichukiwa sasa, ambayo unayedhihirishiwa mapenzi na ndani ya vifua wamekuwa kutukia kulikweli. Jiangalie wewe unavyojikomba komba na ulivyojisahau na Mola wako tabarak wa taala. Yakifikia kipindi mfano wa haya enzi za Mtume SAW utakuwaje wewe? Sasa tutakufuru wazi kabisa. Kama imani zenyewe za kubipubipu hizi. Ikifikia kipindi makafiri wameamua kuwatesa kweli Waislamu Tanzania yetu hii, a'adhana Allah minha. Allah atukinge na mitani kama hiyo. Wangapi wataweza kuingia katika shimo la ukafiri? Hali ya kuwa tu hivi sasa hivi hali ya kawaida, lakini watu hawahitaji dini yao. Je, ikifikia kipindi chakula hakuna, mavazi hakuna, vinywaji hakuna, hakuna ibada na mnaambiwa mkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, wangapi wadumbukia katika mashimo kama hayo? Hii ni mifano ya kuangalia ndugu zangu, kwamba wenzetu walikuwa kipindi hicho wamepata matatizo makubwa, lakini hawakutetereka, hawakupata matatizo yote kwamba amerudi nyuma kiimani yake, la hasha. Tayeb, kwa anasema Sumayya mwanamke, angalia hichi kifo kwanza, hichi kifo kiangalieni. Na ndio maana Mtume SAW ilikuwa ana kipindi inafikia naye asira zinampanda, kama wale waliokwenda kuwaua wasomaji wa Qur'ani, wametuma maqurra waende kuwafundisha watu Qur'ani, wameondoka na kundi la watu walioslimu hapo, wakaondoka kufika porini, wale ambao walioslimu wameondoka na wale maqurra, waliwaua wote kiasi cha kwamba na kuwachoma katika macho yao na kuwasulubu juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo lilimuuma sana. Yaani hawa watu waislimu mbele yangu na nimewapa walimu kuna kuwafundisha, halafu unafika porini wanawaua walimu. Mtume alayhi salatu wasallam akatuma majeshi kwenda kawatafuteni hawa watu, wakaenda wakamata. Walipokamatwa, walipoletwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye alisema lazima tuwafanyie mfano wa vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaua kwa kuwachoma katika macho yao, alichoma na macho yao hivi na akawatia msalabani. Unajua kai hakuna kufa, kufeni kidogo kidogo kwa hasira. Watu walibanikwa juu wakaungua na macho hayawaoni, yanabubujika damu, wakaenda mpaka wakafa. Hicho ni kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waliteswa kisampuli hiyo, na Mtume ikafikia kipindi na bado na hasira, naye anafanya tamthili. Sasa hapo angalia mwanamke kama huyu Sumayya, mwanamke nimeshapiga mfano hapa, mwanamke mmoja tu katika utawala miongoni mwa tawala zilizopita alidhalilishwa na Waroma, wakaenda wakamvua jilbabu lake. Mwanamke tu yuko sokoni anua vitu vyake, wakafika wakamnyanyua juu, wakamfunua mambo yake juu. Yule mwanamke akasema, wa mu'tasimahu, yuko wapi mtawala wa Kiislamu anaitwa Mu'tasim, yuko wapi? Ni sawasawa sauti hii wanaisema yuko Uganda, halafu mtawala yuko Dodoma, sauti ilimfikia hapa Dodoma na alikuwa anakunywa maji, achukua glasi yake ya maji, halafu sauti inafika pale, wa mu'tasimahu, maana yake ni watu walikuwa wananukuu sauti. Alisaliposema wa mu'tasimahu, na mwingine akasema wa mu'tasimahu, ikaenda sauti hiyo, ikaenda mpaka ikamfikia kiongozi wa Uislamu, yuko achukua glasi yake ya maji anaipeleka. Kabla ya kuipeleka, nasikia ile maneno, akachukua kile kikombe cha maji akakiweka kwenye kabati, akafunga kabati, akaandika barua, anampelekea mfalme wa Roma, anamwambia min mu'tasim khalifatil muslimin, barua inatoka kwa mu'tasim kiongozi wa Uislamu, ila kalbi rum, inakwenda kwa jibwa la Waroma, barua inakwenda kwa mbwa wa Roma, yani mtawala wa Roma amuita mbwa, sio kwa heshima, kwa maana la amuita mbwa, na mnafahamu najisi ya mbwa ilikuwa ni kubwa. Amwambia ila kalbi rum, barua hii inakwenda kwa jibwa la Waroma, idha wasala kalaka kitabiha, ikikufikia barua yangu hii, fa atrih sarahaha, maana yake walipomvua nguo alafu akamata mateka, akawaambia nitakapokufikia barua yangu hii, muache huu wa illa, na usipofanya hivyo, fala ujarridanna laka jaysha awwaluha indak wa akhiruhu indi, nitakuandalia jeshi ambalo mwanzo wa hilo jeshi ni wewe hapo ulipo na mwisho wake ni hapa nilipo mimi, nitakuandalia hilo jeshi kama utofanya hivyo. Akazania utani, akadhania kama vile utani utani tu. Mwanaume alikwenda akampiga Mroma na akamwacha huru na akamwadhibu mtawala, kisha baada ya hapo akarudi kwenye maji baada ya kufanya hiyo kazi. Umma wa Kiislamu ulipita hivi. Kwa hiyo mihna na mitihani lazima sisi tuipate. Cha msingi na kikubwa sana ni watu kuwa thabitun, wako imara katika dini yao na wanayakini na yale ambayo Allah subhanahu kawaletea. Qur'ani ndiyo tiba matatizo yote, sunna sahihi ndiyo tiba matatizo yote, na kujifunza ilmu ya dini ndiyo solution kubwa ya umma wote. La uwazi kukubali kujifunza dini yao, mambo yote yatakuwa sahala jasia. Imani itajaa moyoni, watamtambua Mola wao, na hata wakiteswa nyoyo zao bado zina mapenzi na Mola wao. Watazipenda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na watazitukuza sunna za Mtume na watazitekeleza, lakini kwa sababu hawazijui, hawajui Mola wao, hawajui thamani ya Mola wao, hawajui nguvu ya Mola wao, ndio maana wamebakia kuwa katika hali hiyo. Sumaiya anaadhibiwa kwa sababu ya kusimamia dini. Sangesema tu bwana Mola wangu mimi lata, na akasema bwana mimi Mola wangu ni fulani fulani, wala sio Allah, wakamwacha huru. Lakini kwa nini alibakia kuwa thabita, amesimama hivyo hivyo? Kwa sababu ashaijua dini ikoje, raha ya dini, uzuri wa dini ukoje, akakubali kufa katika hilo, akakubali kufa katika hilo. Nasallallahu bimanihi wa karamihi ay yarzuqana ilman nafi'a yu'idana min ar-riya'i wa sumati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.